الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Od stvari koje narušavaju akidu, a mogu se primijetiti u tim programima, jeste i to da se uzor čini i postavlja, to jeste ljudima se prikazuju, kako ih nazivaju, da su zvijezde, otpad društva, oni koji ništa ne vrijede, oni koji pitaju zašto ti živiš, kažu još uvijek ne znam. A on postavljen kao zvijezda da se u njega ugledaju, neuzubila. Ašhadu anna Muhammeden Rasulullah. Hayya salah. Zbog tih programa ostavlja se namaz. U zadnje vrijeme oni koji, kako kažu, klanjaju, ostavljaju svoje namaze u zadnje vrijeme, do njegovoga isteka, a onda na brzinu klanjaju kao što horoz kljuca, da bi misle da bi se kutarisali i da bi se oslobodili toga namaza. Hayya ala al-falah. Uljepšava se ženi miješanje sa muškarcima, zajednički rad sa muškarcima, što češći izlazak iz kuće pod imenom zaštite prava žene. Kod muslimana u osnovi, kažemo kod muslimana u osnovi, nema udruženja niti organizacija za zaštitu žena i njihovih prava, jer su prava žene i svega drugoga zagarantovana. Ali u slučaju kada muslimani zapuste ili neki napuste islam, u tome slučaju će im doći drugi da ih navodno uče lekciji o pravima ovih ili pravima onih. Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilaha illa Allah. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani džemaate, od velikih musibeta, belaja i iskušenja koja su zadesila ovaj naš ummet jeste i nešto čega mnogobrojne porodice nisu pošteđene. Zapravo malo je onih i izuzetak su oni koji nisu u tome velikome belaju i tome musibetu. Da stvar još bude gora i teža, jeste činjenica da mnogi toga nisu ni svjesni i da mnogi učestvuju u toj nesreći i u tome velikom belaju. Radi se o mnogobrojnim televizijskim kanalima, satelitskim programima. Radi se o onome što je ušlo u mnogobrojne porodice i u mnogobrojne kuće. Vrata su da ne može u kuću ući bilo ko i bilo šta. Ali ovdje ne trebaju vrata, jer su ljudi svojim rukama donijeli te aparate i postavili ih, a nisu ni sami svjesni štetnosti koju sa sobom nose. Pa nam je dužnost i obaveza da to spomenemo i na to upozorimo, kako bismo bili u pogledu svoje vjere i dunjaluka i naše budućnosti na ovom i budućem svijetu na oprezu. Zlo je u prošlosti bilo raštrkano. Zlo se moglo naći na različitim mjestima. Dočim u ovo današnje vrijeme zlo se sakupilo na jedno mjesto, da se može vidjeti i gledati i njemu prisustvovati. Ono što prije ljudi nisu mogli ni zamisliti da vide i čuju, to danas mogu ostvariti u svojim kućama, da nigdje ne izađu. Zlo je u prošlosti bilo sakupljeno u muminskim srcima. Dobro je bilo u prošlosti sakupljeno u muminskim srcima. A danas su ti programi koji su programirani i planirani za nered, za uništenje morala, stida i ahlaka, za odvođenje ljudi sa pravoga puta, danas su to dobro raštrkali. Pokazuju se slike razvrata, pokazuju se neodjevene glumice, pjevačice, zavodljivi glumci i ono što se ne može sve spomenuti niti pobrojati na tim programima. A ovaj ummet šuti kao zaliven, kao da se to nekome drugome ili trećem dešava i kao da to nas uopšte ne interesuje. Potiču se strasti, u njih se poziva da se izvrše na nedozvoljen, neislamski i neispravan način. Poziva se na zlo i to se zlo uljepšava i olakšava, a odvraća se od dobra i dobro se spriječava. Uništava se stid, uništava se čednost, uništava se obraz. Neki će reći, na tim programima ima nečega i dobroga, nečega i korisnoga. Kada su pitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o alkoholu, o vinu i kocki, Allah tebareke ve taala o tome odgovara, na to daje odgovor i kaže: Jes'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pitaju te o vinu i kockama. Kul fihima ismun kabir. Reci, u njima je veliki grijeh. Wa manafi'u lin-nas, a i koristi ljudima. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, a grijeh od toga je veći nego što je korist. Nema sumnje da oni koji programe te planiraju i uspostavljaju, da su svjesni činjenice da ljudska priroda neće prihvatiti sušto zlo. Ali kada se zlo pomiješa sa nečim od dobra, onda se na taj način ljudi prevare i zavaraju. I onda i ono zlo uz to dobro prođe. A musliman mora da je svjestan, onako kako ga poučava Allah tebareke ve taala i onako kako ima primjer u Resulu sallallahu alejhi ve sellem, da bude oprezan i da zna primijetiti zlo i kloniti ga se, i druge na njega upozoriti. Mnogobrojne su štete koje proizilaze od gledanja raznovrsnih programa i kanala, satelitskih emisija i drugoga što se danas može među ljudima vidjeti i primijetiti. Počet ćemo od onoga što je najvažnije, sa napomenom da nismo u mogućnosti i stanju da upozorimo na mnogobrojne štetnosti ili sve štetnosti koje sa sobom nosi i koje su tim programima i njihovim gledanjem prouzrokovane. Na prvom mjestu štetnost po čovjekovu akidu, čisto i čvrsto ubjeđenje, počevši od najmlađih. Često roditelji, kada hoće da se, tako rekuć, odmore od djece, uzmu i naviju im ili puste im programe za koje misle da su bezazleni. To su često crtani filmovi u kojima se pokazuje neko da stvara, neko da je svemoćan, neko da pravi čuda, pa ga uče time da ima neko mimo Allaha tebareke ve taala koji posjeduje ta svojstva. Od najmanjih nogu uči se dijete širku i kufru u Allaha tebareke ve taala. A to je najveća opasnost. Bez ikakvog komentara, a i da ima komentar, čovjek to vidi u slici i čuje u riječi, pa u to vjeruje, dijete u to vjeruje kao da je to tako i drugačije ne može biti. Pa se uči od malih nogu da ima neko svemoćan mimo Allaha tebareke ve taala, što se kasnije sa razvojem njegovog razuma i shvatanja pretvara u druga i drugačija božanstva. Zvalo se to ovim ili onim imenom, pa biva potčinjeno ovome ili onome, misleći u svojoj podsvijesti da neko je svemoćan i da se nekoga boji kao što se boji Allaha tebareke ve taala, i da se u nekoga nada kao što se nada u Allaha tebareke ve teala, i da se u nekoga oslanja kao što se oslanja u Allaha tebareke ve teala, i da nekoga voli kao što voli Allaha tebareke ve teala, i tako dalje. Dužnost nam je da se pobojimo Allaha tebareke ve teala u pogledu naših najmlađih, u pogledu emaneta koji nam je povjeren i dat. Ku enfusekum wa ahlikum nara, Allah tebareke ve teala poziva vjernike i kaže: ja ejuhellezina amanu, ovi koji vjerujete, ku enfusekum, čuvajte sebe, wa ahlikum nara, i svoje porodice džehennemske vatre. Allah tebareke ve teala poučio nas je cilju i svrsi našeg života na ovome svijetu, a to je da mu budemo pokorni, da radimo po njegovim propisima, da radimo po onome što nam je propisao, i da se klonimo zabranjenog. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ni zbog čega drugog nisam stvorio ni džine ni ljude osim da mi ibadet čine, to jeste da budu Allahu tebareke ve teala pokorni. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا نَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ, među svaki narod slali smo poslanika koji im je govorio i koji je poučavao: Allahu ibadet činite, Allahu pokorni budite i klonite se svakog vida i vrste šejtana. Zbog toga su objavljene i knjige, zbog toga su došli poslanici, zbog toga je stvoren i džennet i džehennem. I zašto dati onima koji nemaju nikakve ispravne akide i vjerovanja? Zašto dati vukovima da čuvaju ovce? Šta će oni uraditi od tih ovaca? Šta će oni uraditi od naše djece, od žena i od nas samih na kraju? I šta se na kraju može od toga svega očekivati i nadati? Pokazuju se razne vrste širka i kufra, i to se podvodi pod kulturu i pod civilizaciju. Stavlja se u jednu ravan istina i neistina, a u najčešćem slučaju istina se ocrnjuje i odbacuje u tim programima, a to je istinska Allahova vjera, din islam, a uzdiže se batil i neistina. Prenose se proslave koje su pune širka, kufra i bidata, koje su ukrašene, koje su uljepšane, i to gledaju naše porodice. Pa ko će biti siguran da nešto od toga neće ostati u nečijem srcu? Isto tako, kroz ono što se naziva naučnim filmovima, dokumentarnim filmovima, proturaju se razne nevjerničke teorije. Da je čovjek nastao evolucijom, da nema svoga stvoritelja neuzubila, i mnogo toga drugoga. Dakle, umjesto da se dovede da'ija, to jeste onaj koji poziva Allahu tebareke ve teala u svoju kuću, doveo se pozivač u nevjerovanje i u svako zlo. Od stvari koje narušavaju akidu, a mogu se primijetiti u tim programima, jeste i to da se uzor čini i postavlja, to jeste ljudima se prikazuju, kako ih nazivaju, da su zvijezde, otpad društva, oni koji ništa ne vrijede, oni koje pitaju zašto ti živiš, kažu: još uvijek ne znam. A on postavljen kao zvijezda da se u njega ugledaju, ne uzubila. Ti programi su u osnovi uspostavljeni na jednoj materijalnoj bazi i osnovi. Što znači, ko više plati, taj ima i pravo i mogućnost da se pokazuje i da širi ono što kod sebe ima. Pa imamo prilike čuti da se pokazuju i da se predstavljaju razni sihirbazi, razni ološ koji se bavi sihrom, čaranjem, džinima i tome slično. Naći ćemo i gatare. I možda su ti programi i najgledaniji. Ljudi hoće da znaju budućnost, hoće li uspjeti u braku, u trgovini, u svojim poslovima i tako dalje. Nazivaju ih uživo telefonom i pitaju ih o svojoj budućnosti. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže u hadisu kojeg bilježi imami Muslim: men eta arrafen fese'elehu an šej lem tukbel lehu salatun erba'ina jevma. Ko ode tome gataru pa ga pita o nečemu, neće mu biti primljen namaz 40 dana. Znači, ako dođeš i gledaš te programe i interesuješ se za to, ti si od takvih. A još i gore od toga, kako bilježi imami Ebu Davud od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: men eta kahinen fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi ve sellem. Ko dođe gataru pa mu povjeruje ono što govori, takav je zanijekao ono što je objavljeno, zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Naći ćemo mnoge vidove toga gatanja, preko finđana, preko graha, preko zvijezda, preko horoskopa i tako dalje i tako dalje. Sve se to pokazuje kroz te programe. Od štetnih i negativnih posljedica gledanja televizijskih programa jeste ostavljanje namaza ili njegovo odgađanje ili kašnjenje sa namazom ili ostavljanje namaza u džemaatu. Čovjek sjedne pred televizijski aparat i počne okretati programe i počne tražiti ono što će zadovoljiti njegove strasti. I od desetina tih programa nešto će naći, što kažu, i za svoju dušu. Tako da se toliko udubi u te programe da izgubi osjećaj za vremenom, osjećaj za odgovornošću prema namazu i drugim stvarima. Namaz je veza između čovjeka kao Allahovoga roba i gospodara Allaha tebareke ve taala. Namaz je radost jednog mu'mina. Namaz je mjerilo da li je neko musliman ili nije. Jer Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imami Muslim jasno i otvoreno kaže: bejna ređuli wa bejna l kufri wa širki terku sala. Između čovjeka i između kufra i širka jeste ostavljanje namaza. Prvo za što će biti čovjek pitan od svojih dijela jeste namaz. Zbog tih programa ostavlja se namaz. uzadnje vrijeme oni koji, kako kažu, klanjaju, ostavljaju svoje namaze u zadnje vrijeme, do njegovoga isteka, a onda na brzinu klanjaju kao što horoz kljuca, da bi misle, da bi se kutarisali i da bi se oslobodili toga namaza. Allah tebareke ve taala kaže: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Iza njih, to jeste tih najboljih generacija, došle su druge generacije koje su zapostavile namaz i koje su slijedile svoje strasti i zasigurno da će nesreću doživjeti. Molim Allah tebareke ve taala da nam se smiluje, da nam dadne da pouku primimo i da budemo na oprezu u pogledu spletki i nevaljaština, kako bismo ih se sačuvali i klonili. Kulu kavli hada wa astagfirullah li walaku wa lisairil muslimine min kulli dhanbi fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد زيستا čovjek da ne povjeruje da se neke stvari mogu i smiju tolerisati i dešavati i trpiti. Od zlih posljedica i lošeg uticaja raznovrsnih televizijskih programa jeste i širenje i uljepšavanje i olakšavanje nemorala, gdje se ubija moral, gdje se poništava stid, gdje sjedi čovjek koji bi trebao biti predvodnikom porodice, a onda otvori programe na kojima se pokazuje sve i svašta, da se čovjek stidi to ispomenuti. Čovjek, muškarac i žena, u najintimnijem stanju i položaju i onome što tome prethodi, i to se toleriše da se gleda u porodici. Bojat se za takvoga da je od onih koji su opisani u hadisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da je dejus, a to je onaj koji nema stida ni obraza, kome je svejedno šta njegova porodica radi i u čemu je njegova porodica, ne brine o moralu, ne brine o stidu, koji trpi nemoral u svojoj porodici. Takvome je garantovano da neće ući u džennet. Allah tebareke ve taala nas upozorava na to i kaže: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. زيست أني كوي ولي دا سنمر البروشيري مجو فيرنسيما لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نيما بريبادا بولنا كازنا إنا دنيالكو إنا آخيرتو تو كازنو تكويما zato što su prešli sve granice u zlu i nemoralu, nije ostavljena samo za ahiret, a dovoljna mu je i to kazna, već Allah tebareke ve taala kaže: lehum azabun elimun fi dunja wal ahire. Takvome pripada bolna kazna i na dunjaluku i na ahiretu, i na ovome i na budućem svijetu. Pokazuju se pojedinosti srama i nemorala. Uljepšava se na razne načine. čovjek ulazi u najintimnije odaje, što se prije nije moglo desiti ni vidjeti. Danas je to preko šejtana, ljudi i džina olakšano. Pa budimo svjesni toga i upozorimo muslimane na zlo koje se nadvilo nad nama svima. Preko programa televizijskih se poziva žena posebno da izlazi iz svoje kuće, da se sredi, uredi i da bude privlačna drugima. Jer znaju din dušmani da je to najlakši i najjednostavniji način da se pokvari i iskvari jedan narod. Prva fitna, prvo iskušenje Benu Israila bile su žene. I šejtan preko njih baca svoje otrovne strijele ljudima. Žena koja treba da bude ženom svome mužu i u svojoj kući i da bude majkom svojoj djeci i da bude sestrom i da bude kćerkom i da ima ogromnu ulogu u izgradnji ispravne civilizacije, žena za koju se kaže da jednom rukom ljulja dijete, a drugom čovječanstvo, jer je majka prva škola u kojoj dijete uči. Pa ako uspiješ tu majku iskvariti, iskrenuti sa pravoga puta i dati joj druge ciljeve mimo onoga kojeg joj je zacrtao Allah tebareke ve taala, u tome slučaju vukovi, zlikovci i zvijeri uspjele su da napadnu stado, uspjeli su da ostvare svoje zle ciljeve i namjere. Uljepšava se ženi miješanje sa muškarcima, zajednički rad sa muškarcima, što češći izlazak iz kuće pod imenom zaštite prava žene. Kod muslimana u osnovi, kažemo kod muslimana u osnovi, nema udruženja niti organizacija za zaštitu žena i njihovih prava, jer su prava žene i svega drugoga zagarantovani. Ali u slučaju kada muslimani zapuste ili neki napuste islam, u tome slučaju će im doći drugi da ih navodno uče lekciji o pravima ovih ili pravima onih. Od mnogobrojnih zala i loših posljedica koje vidimo od gledanja televizijskih programa jeste i širenje zločina u pravom smislu te riječi. Ubistava, krađa, silovanja, napastovanja i tako dalje. Kada se gleda čak od onih crtanih filmova za djecu, kako uvijek goni mačka miša i kako miš uvijek uspije nadmudriti mačku i lopovluci i laži i prevare i otimačine i tako dalje, pa preko raznih filmova, preko raznih serija i tako dalje, gdje onaj koji ubija postaje junakom te serije, gdje se oni koji su kratke pameti na takve ugledaju, gdje ovaj uspije prevariti onoga da bi dobio sestru ili kćerku ovoga i da bi se nemoral tako proširio i razne vrste zla među ljudima. Ovaj ummet ima svoj cilj, a to je uspostava Allahove tebareke ve taala vjere na zemlji, širenje istine i potpomaganje te istine. Ni u kome slučaju mi ne smijemo dozvoliti da nam drugi serviraju zlo i da drugi imaju negativan utjecaj na nas, a mi svoju ulogu u društvu da ne izvršavamo, to jeste u pozitivnom smislu. Nema sumnje da je i to jedna velika spletka onih koji stoje iza tih raznih televizijskih programa, onih kojima je stalo da se bezbjednost i mir u društvu zamijeni nesigurnošću, nemirima i neredima, pa samim tim da imaju pokriće ili opravdanje da dođu i zauzmu dotičnu zemlju pod ovim ili pod onim imenom, kao oslobodioci ili kao oni koji su došli da dovedu red u zemlju, a sve su pripremili da bude nered i da na taj način ovladaju zemljom muslimana. Ovom je govoru ima i nastavak. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih koji su oprezni u pogledu svoje vjere, od onih koji su svjesni svog postojanja na ovome svijetu, da nas učini od onih koji prihvataju istinu i bore se za nju i podržavaju je. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih koji pozivaju na dobra, odvraćaju od zla, od onih sa kojima je Allah tebareke ve taala zadovoljan i koji je štiti i čuva od svakog zla i poroka. U kontekstu ovoga rečenog imamo sa Allahovom tebareke ve taala pomoći namjeru da širimo islamsku literaturu, kasete i druge vidove i načine širenja dini islama. U tom smislu posebno naglašavam da nam je dužnost i obaveza da pomognemo takve projekte. Cilj jeste da se ono što se kaže od istine da se proširi u što većem broju i u što većem području. Molim Allaha tebareke ve taala da nam pomogne i da nam se smiluje, da nas učini od onih koji pomažu njegovu vjeru i koji je podržavaju. Nemamo televizija, nemamo satelitskih programa preko kojih bismo din i islam mogli širiti među našim narodom. Ovo nam je jedna prilika i mogućnost, pa nemojmo biti od onih koji će uskratiti ono što imaju. Allah tebareke ve taala svako jutro šalje dva meleka. Jedan od njih kaže: Allahu, daj još više, ili daj onome koji potroši u ime tebe zamjenu za ono što je dao. A drugi kaže: Allahu, daj da ne ima onaj koji se usteže i ne daje. Budimo svjesni činjenice da među našim narodom ima još uvijek onih do kojih izvorni din nije došao. Čuli su da ima namaz, čuli su da imaju neki propisi, ali im to nije jasno i izvorno rečeno. Još uvijek imamo onih koji umiru, a nisu još Allahu na seđdu pali. Ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran što se Allahova vjera ljudima nije dostavila? Nemojmo mi biti od tih koji su spriječili širenje Allahove vjere, a mogli smo da je širimo. I dužni smo bili da je širimo. I zato najozbiljnije shvatimo ovaj apel, nadat se da smo se barem donekle odužili u pogledu naše braće muslimana. اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمه الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين المسجونين والمعتقلين، اللهم عجل فرجهم، اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.